बात इस पे चल रही है कि मरने से पहले हम ऐसे बन जाएं कि जब हम अल्लाह ताला के पास जाएं तो अल्लाह ताला हमें देखकर खुश हो जाए। तो उसके हवाले से एक बात ये अर्ज की, पहले तो इस गफलत से निकल जाएं कि हम ठीक हैं, फिर फरमाया कि अल्लाह से दुआ करें। दो काम हो गए। अब तीसरा काम ये करना है कि नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करें। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा वकूनू मअस्सादिक़ीन, ए ईमान वालों तक़वा इख्तियार करो और सच्चों के साथ रहो। अल्लामा अलूसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ऐ खालितूहुम लितकूनू मिस्लहुम, कि कितना रहना है, इतना रहना है उनके साथ कि उन जैसे बन जाओ, उनकी तरह चाल, उनकी तरह ढाल, उनकी तरह पहनना ओढ़ना, उनकी सिफात मुंतकिल हो जाए। जैसा कि हदीस में आता है, ग़ालिबन फ़ज़ाइल आमाल में भी हदीस है, आपने फरमाया कि बुरे हमनशीन की मिसाल भट्टी वाले की तरह है कि अगर आदमी भट्टी वाले के पास जाके बैठेगा, अगरचे कोई और नुकसान ना हो लेकिन धुआं तो आ रहा है ना भट्टी का, और हो सकता है कोई चिंगारी आके कपड़े पर लग जाए, जैसे वेल्डिंग वालों के पास जाके बैठे हैं, वेल्डिंग का वो सुराख हो जाते हैं कपड़े में, देखा है। इसी तरीके से फरमाया नेक हम नशीन की मिसाल जो है वो मुश्क बेचने वाले की तरह है, अगर मुश्क ना भी दे तो जाके बैठने से कम अज़ कम दिमाग तो मुअत्तर होगा, और हो सकता है किसी दिन खुशी में आके चलो भाई ये मेरा दोस्त है पुराना, थोड़ा सा मुश्क दे भी दे। सोहबतें ठीक करें। हमारे हज़रतवाला रहमतुल्लाह ने यहाँ फरमाते थे कि नेक सोहबत का इख्तियार करना जितना ज़रूरी है वो बुरी सोहबत से बचना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। कितने लोग जो है वो बाद अवकात जुड़ जाते हैं, तबलीग में चले गए, चिल्ला लगा लिया, चार महीने लगा लिए, वक्त लगा लिए, दाढ़ी आ गई, सोहबत है वही है, वही गफलत गाफिल किस्म के दोस्तों में बैठना है, नमाज़ें ज़ाया हो रही हैं, इधर उधर टाइम जा रहा है, उसकी वजह से क्या होता है वो वापस चले जाते, जहाँ आए होते वापस चले जाते। हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहु मदद फरमाते हैं कि दीन सीखने का सबसे अक़रब इला सुन्नत तरीक़ा किसी अल्लाह वाले की सोहबत में जाके बैठना है। सहाबा किराम इतने अज़ीम शान कैसे बन गए कि दुनिया का कोई भी शख्स कितना ही कैसी ही इबादत कर ले, कुछ भी कर ले, किसी सहाबी के बराबर नहीं हो सकता, सहाबी के बराबर नहीं हो सकता, बड़े से बड़ा वली बन जाएगा, गौस कुतुब अब्दाल शेख अब्दुल कादिर जिलानी सब, लेकिन अदना सहाबी के बराबर नहीं हो सकता। क्यों? वजह क्या है? नबी की सोहबत मिली है, नबी की अपने नबी को अपने आंखों से देखा है, इसको आप मामूली ना समझें किसी अल्लाह वाले के पास जाने को। अजीब अजीब वाकयात हैं। एक वाकया लिखा है किताबों में, ग़ालिबन देवबंद की किसी मस्जिद में कोई एक बुजुर्ग आते थे तो मौलाना हज़रत मोहम्मद कासिम नानोत्वी रहमतुल्लाह अलैह या उलमा वो अकाबरीन में से कोई थे, उन्होंने कहा कि एक साहब आते हैं, उनके आने से मस्जिद में रोशनी होती है। पूछा तो लोगों ने कहा ऐसे तो हमें तो कोई नज़र नहीं है। बोला बच्चे को बुलाओ, किसी बच्चे को बुलाया, बिठाया, बोला देखना नमाजी आएंगे तो एक नमाजी के आने से रोशनी होगी, बताना हमारे को। बच्चे ने बताया ये साहब आए थे, इनके आने से रोशनी हुई थी। उनको बुलाया, उनको आके पूछा भाई तुम्हारे आने से रोशनी होती है मस्जिद में तो ये क्या चक्कर है? कहा कि मैं उस वक्त जब हज़रत सैयद व शहीद रहमतुल्लाह अलैह बालाकोट जा रहे थे या जिहाद के किसी दूसरे सफ़र पर जा रहे थे तो लोग जब हज़रत सैयद साहब का काफ़िला गुजरता था तो लोग बाहर आके इस्तकबाल करते थे, तो मैं भी आके खड़ा हो गया और मैंने ये सोचा कि सैयद साहब की नज़र मुझ पर पड़ जाए। भाई सोहबत में बैठना तो बहुत दूर की बात है, नज़र मेरे पीर की, ٹھیک ہے. ہمارے والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب بری نظر کو مانتے ہو تو اچھی نظر کیوں نہیں مانتے؟ بھائی بری نظر العین حق, یہ حدیث ہے, صحیح حدیث کا انکار نہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نظر حق ہے. اور آپ نے فرمایا نظر جو ہے وہ اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے اور انسان کو انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے. تو حق نظر لگ جاتی ہے. اور باقاعدہ روایات میں موجود ہے, ایک صحابی جو ہے وہ وضو کر رہے تھے, کس ان کے بدن کو دیکھ کر کسی نے تعریف کی تو تھوڑی دیر بعد وہ ان پہ شدید قسم کا بخار کا جھٹکا پڑا. آپ نے فرمایا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے تھا, اپنے ساتھی کو جان لینا چاہتے ہو. پھر حدیث میں اس کا علاج بھی بتایا, یہ بالکل مصنوع علاج ہے حدیث کا کہ نظر لگ جائے تو جس کی نظر لگی ہے وہ وضو کرے اور وضو کا پانی اس پہ ڈال دیا جائے, یا غسل کے الفاظ ہے, غسل کرے, غسل کا پانی اس پہ ڈال دیا جائے جس پہ نظر لگ گئی ہے تو وہ نظر اتر جائے گی. یہ حدیث کے صحیح الفاظ ہیں. لیکن عام طور پر پتہ نہیں ہوتا کس کی نظر لگی ہے, پتہ نہیں ہوتا نا, اس لیے آپ کو ہم نے اپنے گھروں میں دیکھا کہ والدین سے کہتے تھے بھائی تم وضو کر کے پانی چھڑک دو اس پہ, کیونکہ عام طور پہ اماں ابا کی نظر زیادہ لگتی ہے بچے پہ. تو نظر لگ جاتی ہے بری نظر تو اچھی نظر بھی تو لگ سکتی ہے. تو فرمایا کہ حضرت سید صاحب نے مجھے یوں کر کے دیکھا اور تھوڑا غور سے دیکھا, اس کے بعد سے یہ کیفیت. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا متعلق آتا ہے, دہلی کی جامع مسجد میں بیٹھ کر ذکر کر رہے تھے اور کرتے کرتے ظاہری بات ہے کہ کئی گھنٹوں کا ذکر تھا اور روزانہ کے معمولات تھے, ایک دن ایسی باہر نکلے تو کتے پہ نظر پڑ گئی. کہتے ہیں وہ کتا جو ہے جہاں جاتا تھا دوسرے کتے ادب سے آ کے اس کے پاس آ کے بیٹھ جاتے تھے. میں صرف اتنی بات سمجھا رہا ہوں کہ صحبتیں بہت رنگ لے کر آتی ہیں. میں نے شاید اسی مجلس میں سال پہلے یا اس سے پہلے کبھی اپنا واقعہ سنایا ہوگا کہ میرے والد صاحب جو ہے وہ حضرت ہمارے برادری کے ایک مفتی سے, مفتی رفیع احمد, فجر کی نماز کے بعد ایسی ان کے پاس مطلب ایسے جیسے ہماری مسجد کے باہر چبوترا بنا ہوا ہے نا, تو حیدرآباد میں ہماری مسجد کے باہر بھی ایسے چبوترا بنا ہوا تھا, اس مفتی صاحب کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتے تھے. باقی کوئی دین سے خاص لگاؤ نہیں تھا, نہ کوئی تبلیغ میں وقت لگا ہوا ہمارے والد صاحب کا, نہ کسی خانقاہ میں جڑتے, کہیں نہیں. داڑھی بھی شروع میں خسخسی رکھی ہوئی تھی اور نہ یہ شعور تھا کہ بچوں کو پڑھانا کیا ہے. مفتی صاحب کے ساتھ ایک نماز پڑھتے تھے اور مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے صبح میں. بس انہوں نے باتوں میں کہا یار آپ کو بچہ بہت اچھا ہے, اس کو مدرسے میں ڈال دیں, مدرسے میں ڈال دیا, حافظ بنا دیں, حافظ بنا دیا, بس اس کو عالم بنا دیں, اس کو عالم بنا دیا. راہیں کھل گئی, حج نہیں کیا ہوا تھا, حج کا سمجھا دیا. کوئی خاص وہ نہیں تھی, خاص ایک ہوتا نا پیری مریدی وار تھا, کچھ نہیں, ایسی بس وہ دوستی بنائی ہوئی ہے. کبھی کبھی مفتی صاحب کو پکڑ کے گھر لے آتے, ناشتہ کرا دیتے, بس ایسا تعلق تھا. اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا, اس کی وجہ سے الحمد للہ چار بیٹے چاروں عالم بن گئے, پانچواں بھی عالم بن گئے, خود بھی ماشاء اللہ پورے بالکل صحیح ہو گئے, حج بھی کرا دیا اللہ تعالیٰ نے, سب کچھ کرا دیا. تو یہ صحبتیں بہت تیزی سے رنگ لے کر آتی ہیں. بعض کہتے ہیں یار وہ فلاں مسئلہ ہے, کسی مفتی صاحب کا نمبر ہی نہیں موبائل میں. ابھی تو آپ کوئی کام کر رہے ہیں, مثال کے طور پہ آپ کا کپڑے کا کام ہے, کتنے کپڑے والوں کے نمبر ہوں گے آپ کے موبائل میں؟ ہوں گے نہیں ہوں گے. کتنے اس سے تعلق ہوگا آپ کا؟ آپ نمازیں پڑھتے ہیں, آپ روزے رکھتے ہیں, آپ کے پورے دین کا دار و مدار اس کے اوپر ہے, اور آپ کے موبائل میں ایک مفتی صاحب کا نمبر نہیں ہے. یہ آپ کا تعلق ہے علماء سے؟ اتنا کچا تعلق. نہیں, مولویوں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے, اپنی نماز پڑھو اور بھاگو یہاں سے. بھائی ٹھیک ہے, وہ جاؤ. مرد والا فرماتے تھے فتخلی فی عبادی فتخلی جنتی, کہ داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں اور جنت میں داخل ہو. آیت کی ترتیب یہ بتا رہی ہے جب تک اللہ والوں میں شامل نہیں ہوگے جنت میں بھی شامل نہیں ہوگے. رمضان کے دن میں مرد والا فرماتے تھے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ان من الدہر ایامکم نفحات, کہ زمانے میں اللہ تعالیٰ کے بعض قرب کی ہوائیں ہوتی ہیں, فتعرضوا له, اس کو تلاش کرو. جب وہ کسی کو چھو جاتی ہیں تو اس کے بعد اس کو شقاوت دوبارہ چھو کے نہیں گزرتی, ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا مقرب ہو جاتا ہے. پھر فرمایا یہ اللہ کی قرب کی ہوائیں ملتی کہاں ہیں؟ تو حدیث میں آتا ہے ہم جلیس لا یشقی بہم جلیس, کہ ان کے پاس کے بیٹھنے والے جو اللہ کا ذکر میں لگے ہوئے ہیں ان کے پاس کے بیٹھنے والے بھی محروم نہیں رہتے. کوئی اللہ والا ہے اس پر اللہ کی رحمت اتر رہی ہے, تو ایسا نہیں ہے اللہ کی رحمت محدود ہے, وہیں اتر رہی ہے, آس پاس والوں کو بھی لگتی ہے. اور دوسرا فرمایا رمضان کے یہ جگہ ہو گئی اور یعنی مقام ہو گیا, اور زمانہ کون سا ہے؟ وہ رمضان کا زمانہ ہے, کہ رمضان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اترتی ہیں. تو کسی اللہ والے کے پاس جاؤ گے تو ڈبل انجن لگ جائے گا. تو رمضان کے ایام میں وقت نکال کے کسی اللہ والے کو تلاش کریں. کوئی نہیں سمجھ میں آتا تو مسجد کے امام صاحب کے پاس بیٹھ جائیں, امیر صاحب کے پاس بیٹھ جائیں, کچھ نہ کچھ انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا. اللہ کے فضل سے ہمارے کراچی شہر کے اندر بہت سارے بڑے بڑے اللہ والے موجود ہیں. ہمارے قریب میں حضرت شاہین اقبال صاحب حضرت کے پاس میں جاتا رہا ہوں, یہاں پر ہیں. آج کل مفتی اختر صاحب ہیں گلشن شیراز والے, حضرت کو بھی ان کو بھی تین سلسلوں سے اجازت ملی ہوئی ہے. جائیں تو صحیح یار, جا کے بیٹھو تو صحیح, نہیں سمجھ میں آئے پھر بھی بیٹھیں, پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طریقے سے منزلوں کو آسان فرماتے ہیں. کچھ نہیں سمجھ میں آتا ہمارے تبلیغ والے بھائیوں کے ساتھ وقت لگائیں. اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ عمل کرنے والا بنا سکتے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشغلنا بمعصيتك, وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.